حضرت صاحب آپ نے شاعری کس سے سیکھی؟ میں سیر کر دوں میں شاعری نہیں جانتا، یہ انکساری نہیں ہے حقیقت، میں شاعری نہیں جانتا، شاعری کا شوق ضرور ہے، جس کو فن کہتے ہیں نا شاعری کا، وہ میں نے سیکھا نہیں ہے اور سیکھے بغیر فن آتے نہیں ہیں، ورنہ صحیح معنوں میں شاعر نہیں ہوں، خالی خالی اپنے فضائل کیا بیان کرنے تھے، جب ایک فضیلت حاصل ہی نہیں ہے تو تہدی سے نعمت بھی کہاں سے نہ ہو، فضیلت حاصل ہوتی تو میں تہدی سے نعمت کے طور پر عرض کرتا کہ میں ایک منجا ہوا شاعر ہوں اور مجھے فن جانتا ہوں، میں واقعی فن نہیں سیکھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب